Polgári reform vidéken. Így néz ki az állampasi. Lássuk, kinél mi tűnt el reggelre. Orbán Viktor kezet fogott. Szevasztok! Jó reggelit! Titeket hogy befolyásolt a reggeli hó? Nem volt egyszerű. Nem? Nem. Meséld el, mi történt veled? Az, hogy csak hétfőre jön meg a téli gumim, úgyhogy most busszal jöttem. Jó volt. Tudod, mi az, amit felfedeztem? Szimplőbe szoktam venni ilyen 10 kilométeres, vagy nem tudom, 20, nem tudom, amilyen vonal, 5-től 40-ig lehet, hogy 80-ig, mindegy. Azért, hogy lehet venni volánjegyeket, ugye? Mm-hmm. És akkor megveszed előre a volánjegyeket, én azt szoktam, mint a BKV-nál, amikor volánjegyeket veszel, hogy veszek előre 5-10 jegyet, és akkor így lefogyasztgatom. És mindig bazzeg, az van bennem, hogy amikor busszal utazok, így esküszöm, múltkor vettem egy csomót, mármint ezt mondod, már le is fogyasztottam, és hogy hol vannak az érvényesítendő jegyeim a Simple-ben, és bazeg lejárnak. A digitális jegyek lejárnak pár hónap alatt. És mindig megveszek előre ötöt, aztán mire újra megyek, lejár egy csomó. De miért? Nem tudom. Ez felháborító ez a Simple, hogy bazeg, miért jár le a digitális jegy? Szóval, mint ugye lejárna a BKV jegy. Ne használjatok Simple appot. Ja, a BKV jegy az nem jár le. De a volán az lejár. Megromlik, mint a vennél egy 10 BKV jegyet, és akkor az lenne ráírva, hogy pár hónap alatt ez így elillan majd, ha nem használod fel, így felszívódik. Hát figyelj, valamiből meg kell élni végül is a volánnak is. Úgy tűnik, hogy belőled él. Szívesen volánnak a sok ingyen jegyet, ami lejárt, vagy nem tudom, hogy kiszippantotta fel, de azt már sose kapom vissza azokat a forintokat. ASF segít, elolvasod, nincs csodálkozás, Ádám. Miért nem olvasod el az ASF-et, bazzeg, amikor buszjegyet veszel? Ja, amikor rohanok a buszhoz. Bocsánat, megvárnám, mielőtt felszállok, hogy ezt elolvassam. Igen, mint ahogy mindenki mindig végigolvas egyeket, amikor regisztrál egy holnapra meg ilyen. Persze, amikor telepítesz egy flash játékot. Tegnap nem tudom, néztétek-e, voltunk a Partizánba. Beszélgettünk egy kicsit. Jó volt. Csak ott maradt még berugni. És mégsem miattam késett amúgy a műsor, hiába én mentem el este még egy kocsmába. Mi az első hírünk? Egy egyszerű, kedves hír. Orbán, mint télapó, az most nagyon nagyot megy, több ilyen tartalmuk van. Mikor jött rá, hogy nincs Mikulás? Nincs. Mikulás van. El is jön minden évben. Öltözöttem át a Mikulás. Érezték, hogy olyan kínos szinteket tart, hogy ki kellett tölteni ilyen gif-fel, meg ho-ho-ho-val. Tényleg nagyon fura ez. Mi ez így volt megrendezve? Nem tudom, nem értem. Hát abban nagyon jó vagyok. Még a gyerekek kicsik voltak, ez rám hárult, de voltam már hivatásos, mondhatom, hogy fizetett profi Mikulás is, még megboldogult gimnazista koromban, Székesfehérváron, a Skála áruháznál teljesítettem szolgálatot szerény fizetség ellenében. Ismeretlen emberekhez vittem ki a Skála áruház ajándékait. Mi lesz a Mikulás? Erre büszke volt. Ja. És erre büszke is lehet. Akkor tényleg volt azért munkája a politikai karrier előtt is. Tényleg. Erre kárugatni mostantól. Erről kár, hogy nincs kép. Sorsa, amit végül senki nem eszik meg. Nem eszik meg, dehogy nem. 6 unokám van, minden csoki Mikulás elfogy. Mikor kezdik el dekorálni a házat? De kik kérdeznek? A fidelitásosok vagy ki? Nem tudom. Honnan szedik őket, vagy elmennek az utcára, és azt kérdezik, hogy kérdez a vityától? Nekem is lenne mondjuk kérdésem. Lehet, hogy ezt nem vágnak be. Nekünk 5 gyerekünk van, de már csak 2 lány jön hozzánk haza Szentestére. Ezért nekik a dolguk, hogy Szenteste előtt néhány nappal megkezdjék földíszíteni a házat. De ő... A nők dolga, díszítés. Ott még rend van, ez tetszik. Én most azt fogom átvenni, hogy már most hétvégén jól lenne, feldíszítenénk a fát. Hogy az advent hangulatban ott álljen a karácsony. Utána már nincs karácsonyi hangulatot, szerintem most kell. Valahol itt is van egy fa, majd felrakhatjuk. Tényleg, amúgy ezen gondolkodtam, hogy Borka miért nem díszítette még fel. Mert lehet az Orbán elküldi a 2 lányát, hogy feldíszítsék a fánkat. Csak akkor vigyázzunk a zsebeinkre. Mikuláskor is valami előmunkálatokat szoktak végezni. Melyik az első dal, ami eszébe jött a karácsony a felfordulásra? Az angol száz limonádékon túl. Nálunk Cseh Tamás lemez megy, karácsonyi dalok, fel nagy örömre. Ez is a kedvenc dalom. Mi a legkedvesebb adventi hagyománya? Gyertyagyújtás vasárnap délután, a gyerekek hazajönnek, hosszas viták után eldöntjük, hogy most ki gyújtja meg a soron következő gyertyát, majd valaki felolvas az írát. Fú, bezzel, én járjálok az unalomtól, bezzel. Télhomály van, talán esik a hó, és mindenki boldog. Ugye? Amúgy, ez egy nagy TikTok mágus, bazán. Szörnyű. De amúgy nem emiatt Mikulás az öreg Viktor, hanem a másik videóban derül ki. ugye emiatt. Na amúgy ez a videó, ez szerintem felháborító, Ádám. Hogy zselés vagy milyen szaloncukrot? Zselés vagy marcipános, és azt mondja, hogy puncsos. Hát igen, ő szereti, hogyha valaki puncsos, de hogy ez a nézet selegű, ilyen felülről, ilyen nagy látóval, ez hogy találták ezt? Úgy gondolt, hogy csak bemutatkozott, hogy puncsos. Mint egy óriás csinálna, igen. Így szokott oda menni az Putyinhoz. Puncsos. És tartja a fenekét. Kis, vaníliás és puncsos. Csokoládé nem is volt. Hát ez felháborító. És én azt szerettem. Abszolút. Tényleg, akkor milyen aranyos, nem? Amúgy nem, sajnos nem az aranyos jut eszembe. Tenyérbe mászó. Amúgy nézd csak a kommenteket. Kinek a túrós, kinek a mákos, személy szerint nekem Orbán Viktor miniszterelnök úr a jó választás. V, mint vezér. Hát bazd meg, kinek milyen beigli neki az Orbán Viktor. Na. Az első helyes válasz. Mi? Nyilvánvalóan zselés a helyes válasz. A minden más szaloncukor undorító. Hogy lett zselés, hogy undorító? Mi, de melyik? Marcipán? Nem, az is az förtelem. Az. Akkor melyik? A marcipán alapban egy förtelem. És az emberek, akik szeretik a marcipánt, mi bajotok van? Mi fura bajotok kicsit. Van? Hogy lehet azt a marcipánt megenni? A marcipán az arra jó, hogy csinálnak belőle ilyen kis széket, figurákat. Az korrekt, a marcipán figurákat. Ja, az figurán. Jó, arra jó. De hát valaki egyszer kitalált, hogy akkor meg is eszi, de nem arra van, nem érted? De akkor mi a helyes válasz, Ádám, bazd meg? Hát a zselés is undorító, ne haragudj. Igen, Vitya se ezt mondta. Na azért, mert náluk cipőtalpas, falas... Meg disznószőrös volt, és abból választottam. Majd mondom, hogy kivel értek egyet, majd mondom. Fúj, bazd meg. Zselés. Van ilyen? Nincs. Fú, zselés marcipán. Ki ez a fazon? Marcipános egy kis... Ki ez? Miről beszél? Mi az, hogy marcipános sárga maradt? Fogja és rárak még egy kis lekvárt az ére? Ilyet se hallottam még. Zselés. Marcipános. Kúrusok. Ez a legförtelmesebb dolog. Fókuszos, igazad. Fúj, én mindig tudtam, nem, hogy a Semmilyen Zsolt az nagyon... Semmilyen egyet kell értsek, a kókuszos mindegyiknél. Kókuszos! Sokkal jobb bármelyiknél, ne haragudj. Förtelen. Nem. Förtelen. Semmilyen az én emberem. A Semmilyen első... egy lelkileg beteg ember. Semmilyennek... Persze, hogy a kókuszos akarja. Dolog, hogy megszólalt, és valami értelmesít ki a száján, a Semmilyen. Nem, még nem értünk el odáig, még nem történt ilyen. Hogy tudsz megenni egy kókuszos szaloncukrot? Mert annak nem marcipános, mert zselés íze van. Az ami segít. Ami kék szaloncukor, így ütöm el, bazd meg. De pöckölöm ki. Mi baj oda izével? Igen már eszéből. Nem vagyok. Írjátok le kommentben. Az összeset? Ez az összes? Hogy lesz ilyen tessék. Önző? Odaadtam a felét. Vajkramellás, az meg jó lehet. Nem tudom, milyen ízek vannak még. Jakad közöttük spenótos, meg májas, meg pacalos is. A fán soha nem volt kókuszos, csak zselés. Egyetlen, amit érdemes kieszegetni mellé. Mit kéne megcsinálniuk? Tudod, van az a celebration, amikor ilyen Mars, Twix, meg Snickers, meg ilyenek vannak piciben. Ez pont alkalmas a szaloncukornak. Azokat elszem, leveszek egy Snickers-es. Jó, de képzeld már el a karácsonyfát. Nem, attól még nem muszáj, hogy lássam, hogy mi van benne. Csak én de hogy ilyen normálisan karácsonyira megdizájnolod. Azt enném. És tudod, milyen ne rossz, ha véletlenül egy Bounty-t szednél le. Az a legjobb! Az azért zseniális, hogy ő kitalálta a Snickers-es, vagy nem a Mars. Van a Snickers, amiben van minden. Mit akarsz mondani? Nagyon érdekel. Mert a Snickersben minden van. És akkor még milyen csokijaink legyenek? És akkor vegyük ki belőle a magyarót. Jó. Akkor az a Mars. Aha, akkor vegyük ki belőle a karamellt is. Jó, az a Milky Way. És akkor így rakjuk bele csak a karamellt. Jó, az a Dove. És akkor így az összes... mi az? Az van ebbe a kicsibe. Ugyanazokból van összetéve, csak valamikben több vagy kevesebb van valamiből. És amelyik beleesett a szemétbe, az ilyen kidobott kókuszreszelék közé, na, hát abból lett a Bounty. Igen. Amúgy a kókusz alapvetően nincsen probléma. Ja, karamell. Mert... karamellt bent hagyod, és még beleraksz egy ilyen szaros rudat, és akkor az meg a Twix. A kókusznak megvan a maga helye, és az pedig a Raffaellón van, nem szaloncukorban. Na jó, oké, az a lényeg, hogy nincs igazad már megint. Van még valami TikTokja az Orbánnak mostanában, amit meglátnám? Tudtam, hogy ezzel fog megtörni itt minden. Hopp, nézd, ott egy ilyen régi Orbán Viktor videó. Tány Helsinki. Mikor? Aj, nem hiszük ez mostani Vitya, azért na. Volt erre először, hogy Magyarország miniszterelnöke lesz. mikor gondoltam először, amikor a miniszterelnöki választásom után másnap reggel fölébredtem, és kiderült, hogy nem álmodom, hanem ez valóság. Orbán Feri. Hogy örülhetettél. Orbán vagy? Feri? Na, már előre látták, hogy mire fogsz. A következő 30 évünk. És irány ismét a repülő. Elvitték Orbánt a Mikuláshoz, de aranyos bazzeg. Hivatalos részét, már ami engem illet fiatal úr, én igyekeztem tisztességesen elvégezni. Találkoztam az igazi Finn Mikulással is. Ez ki? Lehet, hogy ő az Orbán Feri. Orbán Viktor sajtótájékoztatóját. Orbán Viktor szerencsére titokügyi miniszterének jelentése alapján eltalálta Feri legnagyobb vágyát, egy nyomtató a számítógépéhez. Még gyerek ne egy nyomtatót szeretett. Ez amúgy korrekt ez a TikTok, ez legalább azt érzem, hogy valami lelke van ennek a TikToknak. Van neki. Jaj, várj, itt még vagizás van, ezt még meg kell nézni. Ki a legkíresebb személy a telefon könyvében? Mondjuk olyan betűtípust választottam, ahol vannak hosszú megé. De jó, ez mindegy, ez nem bele... Profi! Írjátok meg kommentben, hogy ki a legkíresebb ember a telefonkönyvetekben. Macron, az igen. Ott a nyomkodós mobil. De mondjuk Marco Rossi. Olyan vicces lenne, úgy vennék fel véletlenül, hogy el lehet olvasni a számát. Nagyon adnám be aztán. Schwarzenegger, Chuck Norris. Chuck Norris. Azt még ézétől írta át a Vajnától. Gondolom, igen. Ő örökölte a telefonkönyvét. Hopp! Itt egy fotobomb. Troll alert. Na végül. Nagyon igaz. Öreg troll. A leghíresebb ember a telefonkönyvemben Michael Jackson, de sajnos egy ideje már nem veszi fel. Hát jó. Miért volt meg neki a száma? Hát érdekes ez a dolog. A Michael Jackson vagy a poén? Érted, vagy... mert meghalt. Igen. Szerintem korrekt edgy poén ez. Rá, hát jó. Az Orbán Balázsnak van humorérzéke. A habonya mi van? Hát nem látod, ott van ninja. De hát ezt nem a telefonból vették ki. Jó, hát ez igen. A Trumpnak nincs meg a számavítja. Amúgy ez tényleg fura. Ez egy korrekt nézés lenne. Deák Dani mém oldal valamit lehozott most? Igen. Azt mondja Dobrev Klára, hogy Orbán egy szörnyű diktátor, mindeközben Orbán Viktor vállán Mikulás sapka van. Hát a Deák Dani sem az eszéről híres, szóval nem biztos, hogy megállna a helyét egy ilyen érvelési versenyen. Most ez, mit akart ezzel mondani pontosan? De miért nem, hogyha valaki azt mondja, hogy Sztálin egy diktátor, és utána mutatnak egy képet, ahol Sztálin így egy kis kutyába, úgy bu-bu-bu-bu. Hát ez ugyanez lenne. Tehát akkor Sztálin nem diktátor. Igen. Meg hát megmutatnának a Hitlert, hogy festett, szóval akkor is minden év le van söpörve. Egy kedves igen. Ember. Jó, Deák Daninál meg ugye van még igen, egy politikai poszt. Elemző az azért. Egy komoly, nagyon komoly politikai elemző. Orbán Viktor a demokráciát megvédi. Karácsony hisztizik, ha kérdeznek tőle. Orbán Viktor, ő kezet is fog a kérdezővel. Ahhoz is pofa kell, hogy Orbán Viktort eladni, mint aki a nagy nyilatkozó és kezet fog a kérdezővel. Érted? A 444-nek először válaszolt 10 év alatt, és akkor Deák Dani már gyártja a mémet, hogy ő még kezet is fog, ő mindenkinek válaszol, ő kezet is fog. Nem kurva kínos, bazzeg. Ugye, amit Deák Dani úgy tűnik, hogy nem képes felfogni, mert túlságosan is örül, hogy megveregetik néha a vállát, hogy egy közösséghez tartozhat, ezért nem hajlandó felfogni azt, hogy Orbán Viktor nem ült egy rendes interjúra, már ugye mióta újra miniszterelnök, 2010 óta, egy olyan médiánál, ahol esetleg valami kemény kérdéseket is kaphatna, vagy nem tudom, lehet, hogy még egy-két évig leült. De nem most már egy évtizede legalább nem ad normális interjúkat, csak ilyen segnyalós felkérdezős interjúkra hajlandó elmenni, meg a Bohár Dániel megkérdezheti, ugye, aki nagyon kemény ja, kérdéseket hogy tud feltenni. Hogy eszi a tejbegrészt. Igen, egy interjúja volt az Orbánnak, ez igaz. Én csináltam. Volt egy ilyen nemzeti függetlenség iránti mély szenvedély, oroszok menjenek haza, szabad világ, és így tovább. Mondjuk ez nem változott. Hát mondjuk ez mintha pont egy kicsit változott volna. Nem? Az az igazság, hogy én most... Mindegy is. Bocsánat, esély. Ja, igen, az ott meglepően őszinte volt. Igen, ott őszinte volt. Aztán valaki nem látta, azt szerintem az egyik legjobb fókusz csoportos videó. Igen, bár úgy tűnhet, mintha az is valami régebbi. Hát még fiatalabb volt, igen. Igen. Mégis most valami csillagállás úgy volt, hogy véletlenül válaszol a kérdése Orbán Viktor. Deák Dani pedig ezt megpróbálja eladni a demokrácia csimboraszójának, mintha semmi probléma nem. Egyre, érted, így nagyon el kell adni minden demokráciának, mert már nehéz ezt a nagy sajtószabadságot látni ebben az országban, de mindent ki kell használni, hogy Orbán Viktor kezet fogott valakivel, akkor azt rögtön mémesíteni kell, és ez akkor kikiáltani a legnagyobb szabadságot. Igen. És a Karácsony meg hisztizik, ha kérdeznek tőle, azt nem tudom. Ő szerintem azért többször nyilatkozik olyan médiumnak, ami felkérdezheti, szóval ez azért itt szerintem egy kis ferdítést érzek amúgy. Mondjuk lehet, hogy hisztizett már, de ki tudja, most ezt nem, nincs meg előttem, hogy mikor hisztizett, de ő legalább tényleg szokott néha válaszolni, nem? Többször lehet csípni azért a Karácsonyt, mint az Orbán Viktort, ez egészen biztos. Templomhoz kell menni. Ember, most jövök ki a templomból. Meg a nem tudom mit, Ferencvárosba. Egy kérdés, meg ennek 444.hu-tól vagyok. Hogy véletlenül tudjanak tőle kérdezni, és hát akkor valamiért nem fogott kezet a kérdezővel. Nem biztos, hogy Orbán Viktor mindig kezet fog a kérdezővel. Ki van körülötte. De ez a Deák Dani ilyenkor, hogy él ebben a meghasadt tudatával, ebben a fél valóságban, amiben ő szerintem él? Nagyon jól él. Csinálja ezeket a mémeket, és utána bemegy, és eljátsza a szakértőt. Nézd. Micsoda szakértő. Nézd, hogy megszakérti. Azt a... mekkora szakértés van. Egy köztiszteletben álló ember. Olyat szakért, hogy ilyet majd beledög. De nézd, ott volt még Ádám egy... Ez is egy Deák Dani elemzés. Igen. Pont így történt, tehát itt a 444-nek a riportere mondta, hogy diktatúra van, elnyomják a 444-et, és 5 perc múlva ott volt Orbán Viktor. És kezdett fogott, szóval igen. Akkor nem is nyomják a 444-et, akkor nem is csinálják épp a szuverenitást. Igen. Igen, ennyit a baloldalról. Ez a kis hülye gyerek. Nyakon szúrlak, kobold. Mi hazánk Pesszent Imre. Na, most akkor tényleg térjünk rá a fontos hírekre. Disznóság! Egy Tiszacsege térségében található telep képviselője tett bejelentést 2023. szeptember 10-én arról, hogy eltűnt tőlük 5 sertés. A rendőrök már a helyszínen megpróbálták minél több információt beszerezni, és hamar rájöttek, hogy az ott dolgozók is részt vehettek a bűncselekmény elkövetésében. Mint kiderült, a cég egyik alkalmazottja volt az értelmi szerző, keresett egy vevőt, aki a telephelyre hívott megbeszélt időpontra, majd szólt 5 kollégájának, hogy segítsenek az állatokat felterelni a szállítóra. A munkatársait arról is tájékoztatta, hogy erről az üzletről a vezetőség nem tud, azonban biztosította őket, hogy mindenki megkapja a fizetséget a közreműködéséért. A vevő megérkezésekor a hitelesség és a pontos elszámolás miatt mind az 5 malacot lemérték, majd sorra felterelték az utánfutóra. A gyanúsított kihallgatásán a 47 éves férfi részletes beismerő vallomást tett, elmondása szerint fizetésüket akarta kicsit kiegészíteni. Hát ez egy ilyen bérkompenzáció volt, hogy disznót loptak. Mi van? Kiszavonoltam. Nem tudom, hogy ez az 5 disznó volt, Ádám, de... Szerintem ez volt, és azóta keresik őket. Igen, valószínűleg meglettek. Mindenki megnyugodhat, már levágták őket. És mit gondoltok, hogy nem veszik meg észre? Vagy... Szerintem azt gondolták. Ez a hír kicsit nagyobb ütött a WhatsApp csoportba, hogy a Barna betette, hogy halad a polgárosodás. Na jó, itt a mániád, tessék. Kiemlékszik még Szanyi Tiborra, a híres Alkesz MSZP-s képviselőre. Miért mondod, hogy Alkesz? Ez a hír járta róla, hogy borzalmas részvényesen. Nem, mindenhol. És ugye meg is alapította a saját pártját, miután kivált az MSZP-ből, ez volt az ISZOM párt, két emmel, és valamiért most újra így előkerült a híradóban is. Én erre akartam kitérni, hogy milyen érdekes, hogy a híradó nagyon sok mindenről nem számol be, amiről esetleg érdemes lehetne tudni. Viszont az, hogy Szanyi Tibor, aki már 1000 éve semmilyen szereplő se a magyar közéletben, mit gondol, hogy akkor európai baloldal párt közösen indul az ISZOM-mal a jövő évi EP választáson. Én nem tudom, hogy milyen gyakran jutnak be normális ellenzéki képviselők a híradóba, de az ISZOM úgy tűnik, hogy van hát lehetőség. Igen, látják, hogy addig is mondhatjuk, hogy akkor kapott szót az ellenzék. Igen. Nem? Szóval ez ilyen szívességet tesz a propagandának a öreg Szanyi, nem? Igen, és amúgy sokat szoktunk erről beszélni, hogy kinek miért éri meg ennek a rendszernek a részének lennie. Felmerül mindig az a vád, hogy... De azt mondta, hogy 1%-ra mérik, nem? Azt mondta, hogy 1%-on vannak nagyjából, igen. Nem hiszem. Ezt nagyon fölfele kell kerekíteni, ezt a nullát. Hát ez 80 000 ember lenne az 1%, nem? Én abban sem vagyok biztos, hogy van 80 szavazója. Valószínűleg nincs. Valószínűleg most itt többen hallottak róla, mint valaha. Csak arra akartam kiukadni, hogy ugye sokat beszélünk arról, hogy megélhetési politikusok és megmondó emberek miféle pénzekért csinálják ezeket a munkákat, mint például Deák Dani, Pesti srácok, Szanyi Tibor, Gyurcsány Ferenc, hogy ugye mindenki a rendszernek a kitartottja, és mindenki pénzért csinálja ezt, és biztos zsíros összegeket tehetnek zsebre azért, hogy például Szanyi Tibor bemegy a híradóba, és össze-vissza beszél arról, hogy mit csinál itt Magyarországon az ellenzék, aminek ő egy képviselője, egy prominens alakja, ami valójában ugye nem, meg amikor Berki Krisztián elindult a választásokon Budapesten. Tehát érdemes tudatosítani és észben tartani azt, hogy ezeknek az embereknek egy jelentős része, valószínűleg a többsége nem pénzért csinálja ezt, hanem ezek mindenféle levitézett emberek, mint Szanyi Tibor, ilyen számkivetett, szerencsétlen iskolában nagyon sokat vegzált emberek, mint Deák Dani, meg a Bohár Dani. Mindig nagyon csúnya dolgokat mondunk róluk, és meggyanúsítgatjuk őket azzal, hogy elveszejtik, vagy az ország elveszejtésén dolgoznak, de valójában ezek az emberek valószínűleg csak valahova tartozni szeretnének, és egy kis megbecsülésre vágynak, és igazából egy ölelésre. És ezt már egyszer mondtad, Ádám, de valahogy mindig elfelejtjük ezt a konklúziót, pedig ez lenne a legfontosabb. Hogyha valaki meglát az utcán egy megafonost, az csak ölelje meg, mert valószínűleg jobban kell nekik az ölelés, mint bármi. Ez a legita a Szanyi Tibor Tumblr-je? Nem tudom. Annak tűnik, nem? Nézzük meg. Már én nem fogom bejátszni de nektek. Mert? Mert nézzük, miket azt meg a Szanyi Tibor itt. Aha. Mesztelen nőket, közt a pár ilyen politikai dolgok. És egy beszélgetés is kialakult az alatt a mesztelen nő alatt. Hát ott legalább kialakult, hogy... igen. Ez már egy hírre reflektál. Akkor ez még nem is az eredeti hír, akkor mondjuk az eredeti hírt. Az állam fejenként minden papnak 1,5 millió forintot ad karácsonyra. Boldog karácsony! Örülök, hogy fizettünk. Vajon melyik egyházak papjai kapják? Csak azért mondom, mert én ugye az élet egyházának papja vagyok. Igen, a csokivel végezte ezt. Úgyhogy én szeretném tartani a markomat a kézés pénzből szort koncokhoz, hogyha esetleg ide is csúrana, csöppenne egy kicsi. Ez felháborító szerintem. Értem, hogy a vallás csomó embernek fontos, de ez az ilyen szintű lekenyerezés, és hogy mire föl. Amúgy én beszélgettem papokkal. Ha hiszitek, hanem vannak papné. Nézőink is. Több is. És beszélgettem velük az egyik turné helyszínen egész hosszan, és hát sok egyházi személynek, papnak elege van ebből a dologból, a Fideszből is akár, csak nem biztos, hogy látnak alternatívát, de hogy abból mindenképp elegük van, és nem szeretik, hogy ahogy a kormány a kereszténységre hivatkozik, és ahogy a kormány a kereszténységet hirdeti. De azt is mondták, hogy azt se szeretik, és ők direktet próbálnak elzárkozni, hogy egy csomó pap tényleg politizál, és gyakorlatilag kampányol egy csomószor a Fidesz mellett. És hát ebbe a dologba eléggé beleillik ez, hogy na vajon akkor, vajon miért kapják a papok, mert ők majd a szavazásot fel tudják tüzelni azt a réteget, aki oda eljár, egész évben tudják tömni a fejüket a dolgokkal, szóval ez, hogy a papok ilyen ócska megvétele, hogy na jó, most adok minden papnak 1,5 milliót, ez egyszerűen már annyira felháborító szerintem azon. De ez most szerinted az önkormányzati választás miatt van? Néha adnak egy valamit, hogy majd tudják, hogy honnan jön a pénz. Merre kell terelgetni a népet. Nagyon sok papnak vagy egyházi embernek ebből elege van, csak nyilván nem mernek nyilvánosan kiállni, meg hát hová álljanak ki ez ellen. Viszont egy csomó meg kiállnak, ugye úgy könnyű kiállni, hogy mennyire szereted a Fidesz, vagy mint az a pajoratja, hogy mennyire imádja Oroszországot, meg minden. A nyugati híradások olyan véleményterrorral érnek el bennünket, amelyeknek szinte félünk is ellenállni, mert félelmet is keltenek bennünk. Ha valaki nem így gondolkodik, nem haladó, nem szolidáris az ukránokkal, és így tovább, a kérdés az, hogy mivel is kell nekünk szolidárisaknak lennünk? Ezek kimernek állni, és ezért azt gondolja sok ember, hogy egy kicsit összefonódott az egyház, meg a kormány egészségtelenül, vagyis inkább a Fidesz, és ez azokra az egyházi személyekre, akik ezzel nem értenek egyet, rájuk is rossz fényt vett. Az jutott eszembe, hogy vonatkoztassunk el a pajoratyáktól, mert az azért tényleg egy elég szélsőség. Hát miért nem szélsőség? Díjat is kapott. Milyen díja? Nem tudom, valami állami díjat, kitüntetés. Ja, jó, oké, de ilyen szempontból is azért ezt ne felejtsük el, hogy manapság ezek az állami állami díjak, amúgy lehet, hogy régen is így volt, de ezeket kizárólag a hűségre osztogatják. Szóval itt Nagy Feró, Bajer Zsolt, mindenféle semmire kellő kapja ezeket a díjakat. De mit szólsz ahhoz, hogyha valakinek fontos a hite, meg a vallás, meg az egyház, és azt látja, hogy van itt egy párt, ami az átszajára tűzte, és nem a KDNP-ről beszélek, mert annak nincs csak 50 szavazója, mint az ISZOM-nak, és ezt képviseli hangosan. És amellett, hogy nem mindig úgy cselekszik, amellett legalább anyagilag támogatja az egyházat. Ezt nem tudod megérteni, hogy valaki azt mondja, hogy még emellett is, hogy képmutatók, de legalább azzal, hogy a sok képmutatásuk mellett, mivel muszáj magukra húzni ezt a köpönyeget, hogy akkor ők milyen keresztények, így az egyháznak is jut valami, meg a hívőknek is jut valami. És hogy ez is több, mint amit más adna, vagy adott volna. Hát megérteni meg tudom. Megérteni meg tudok mindenkit, hogy miért csinálja. De az nem menti fel, hogy én most megértem, hogy miért lop valaki. Az nem lopás. Megérted, hogy miért lop az Orbán, attól még nem helyesled. Oké. Okay. Most más a megértés. És nem tudod helyeselni se? Nem. Hogy azt mondja valaki, nem. Hogy... Nem. Nem. Egyáltalán nem. Semmennyire. Szégyen. Szégyen szerintem, amit ezek az emberek a vallással műveltek. Bárki, aki meg normálisan állna hozzá, az ugyanúgy meg lesz bélyegezve miattuk. Szégyen szerintem, hogy a vallás, aminek tényleg szép tanai vannak, arra hivatkozva egy csomó ocsmányságot csinálnak, úgyhogy aki tényleg rendes keresztény, az elzárkózik ettől szerintem. Attól a mocsoktól, amit művelnek. Ez az erkölcsi lepedő, ami azt hiszik, hogy mindentől megvédő őket, azt szerintem ki kéne kérnie a papoknak, hogy ezt az ő szeretett vallásukat és Jézus Krisztust arra használják, hogy a mocskaikat eltakarják. Szerintem minden normális keresztény ettől el kéne határolódnia. Úgyhogy nem tudom megérteni. Meg az, hogy egy korrekt pap attól, hogy kap pénzt, nem az van, hogy a konnantól neki prédikálok. Szóval ez szerintem még Jézus Krisztus se érten ezzel egyet, hogy így politizáljanak. Ezt tényleg nem értem papként, és aztán majd megszakértik, hogy én mit pofázok be, de hogy én nem gondolom, hogy Jézus Krisztusi dolog, hogy papként egy párt mellett prédikálok, aki amúgy borzalmas dolgokat csinál, ami egyáltalán nem keresztény. Szerintem ez az, hogy papok gyarlóságára mennek rá, meg arra, hogy csomóan nyilván benyelik, hogy ez mennyire keresztény ez az állam, csak közben bort isznak és vizet prédikálnak. És azzal egyetért az, hogy azt mondta a veszprémi érsek, hogy be kell fizetni a másfél millióból egy millió az egyháznak. Igen? A veszprémi érsek azt mondta? Igen. De csak ott vagy mindenhol? Nem. Fejenként 1 millió forintot kér a veszprémi érsek az egyházmegye papjaitól. Amúgy érdekes, hogy papok megkapják, de bazeg azért szerintem szükség... A tanárok nem kapják. Nem tudom, a orvosok nem kapnak, de a papok valamiért kapnak. Pedig szerintem azért még lenne ott, akinek én hamarabb adnék. Ki tudnék találni embereket, akik lehet, hogy jobban rászorulnak, és hamarabb adnék nekik, de ez én vagyok. Taxisok. Mikor kapnak a taxisok is 1,5 millió? Az végre elején. Amúgy nekik azért érdemes lenne egy kicsit, mert de nagyon, nagyon nehéz nekik. Amikor drágább a benzin, akkor azért, amikor olcsóbb, akkor azért nehéz. Ők minden támogatást megérdemelnek. És ilyenkor nem szól az állam, hogy az érsek el akarja venni ezt a pénzt, amit a papoknak szánnak? Nem, szerintem nem szól, mert ők hisznek a hierarchiában, és hogyha odaadják a papnak, és az ő főnöke azt mondja, hogy inkább nekem add, akkor ez van. Most mit akarsz? Legyen kommunizmus? Messzesgödröket akarsz? Kommunista messzesgödröket? Számoljátok ki, hogy hány hónapnyi adótok van, amit csak úgy odaadtak egy papnak. Érted? Nincs is valamihez kötve, hogy mondjuk olyan papoknak adni, akik valami kiemelkedő sok dolgot tettek a közösségért. Vagy nagyon sok gyereket tanítanak. Érted? Vannak nagyon jó papok, akik tényleg sokat tesznek a közösségért, és sok pozitív kvalitásuk van, és próbálkoznak. Ugyanúgy megkapják azok a papok is, akik gyerekeket zaklattak, és azóta védi őket az egyház valamiért. Ez az egyháznak a mániája, hogy végletekig védi ezeket a papokat. Ugyanaz úgy megkapja az a falusi pap, aki a mi környékünkön van, gondolom, aki egész nap csak be van rúgva, de mindegy. Tavaly februárban a Szemlélek magazin írta meg papoktól kapott információk alapján, hogy 2021 karácsonyához kapcsolódva első ízben kaptak ilyen kormányzati pénzt a lelkipásztorok. Akkor a Tiszántúlon 300 000 forint volt a támogatás, a Dunántúlon 500 000, az ország középső régiójában pedig 900 000. Forrásaink szerint az immár harmadjára érkező karácsonyi pénzösszege jelentősen megemelkedett. Amúgy ez is milyen, hogy valaki egy ilyen lefingott régió van. Ott pap valószínűleg amúgy is kevesebb lóvét kap, vagy nem tudom, rosszabbak a lehetőségei, és akkor még a jutalomból is kevesebb pénzt kap. Viszont ez a kedvencem a végén. Úgy tudjuk, már tavaly is határozott kérés érkezett a pénz túlnyomó részének továbbutalásra. A Veszprém, mi főházmegye 2 éve 40 milliárd forintos támogatást kapott a kormánytól. Az érsekség ebben a hatalmas összegből fizeti a várban zajló felújítási munkálatokat. Jó, de ez amúgy ez keményen hangzik, hogy 40 milliárd, de mondjuk, hogyha a várat újítják föl, mindenki akkor... A főegyházmegye diszponálja le fölött, akkor biztos vagyok benne, hogy nem lopódik egy kicsi pénz sem. Nem. Ők jézusi szeretet, ők szerényen élnek, ugye. Ez azért szerintem az vicc, de hát erre most mit tudok mondani. Nyilván azért, mert ez kritikán van, valaki már rögtön a szokásos vallás utálatomat látja bele, de nem így van, egyszerűen szerintem ez nem korrekt. Ha már kapnak a papok, kapjon akkor az, aki tényleg megérdemli. De ez az alanyi alapon kiadott pénz, tényleg nehéz nem úgy látni, hogy hát igen, hát... De ezek, hogyha tanároknak lenne alanyi alapon, akkor nem zavarna. Akkor kevésbé zavarna, az igaz. Szerintem nekik fontosabb lenne. Fontosabb lenne. De miért? Mert szerintem a tanárok fontosabbak a társadalmunkban, a tanári megbecsés, mint a papok megbecsés. De akkor jó, de akkor viszont ne azon legyél kiakadva, hogy minden pap kap, a szar is, meg a jó is. De ha már kapnak az, hogy a papok, kapnak. Azt mondom, akkor kapjanak úgy, hogy valaki, aki tett is a közösségért. De a tanároknál nem várnál ilyen differenciálás? A tanárokat szerintem többre kéne becsülni, és nekik a társadalmi megbecsülésük, meg a kompenzációjuk pénzügyileg sokkal alacsonyabban van, mint a megérdemelnék, vagy megérdemelni ez a szakma, miközben a papoknak szerintem nincs sokkal alacsonyabban, mint megérdemelni, szóval ott érezném azt, hogy ezt tényleg kell kompenzálni, amit művelnek velük. Nem tudom, mennyit keresnek a papok, nekem egyszer volt egy pap, aki elmondta, hogy ő mennyit keres, és ez nem volt sok. Hát nem egyetem... is azért mész papnak, hogy gazdag legyél, ez egy tanárnak ha csak se. Nem jutsz el érsekig, ugye? Ja, igen. De tanárnak se azért mész, hogy gazdag legyél, ezt is lehet mondani. De én azért fizetem az adómat, hogy legyen rendes oktatás, meg egészségügy. Az, hogy hogyha meg vallást akarnak fizetni, azt akkor szedjenek egy házi adót attól, aki vallásos. Mert van sok elméleteg itthon, nem? Igen, mondjuk a Hídgyűlibe így csinálják. Szóval... És ott jól is élnek a papok. Igen. Egy legalábbis biztosan. Na, hogy nagyon érdekelne, hogy jó, hát ti nagy keresztények vagytok, akkor most már az állam nem támogatja az egyházakat. Nyilván ez elképzelhetetlen, de mi lenne egy ilyen. De aki akar, be tudja pipálni, amikor adózik, vagy akkor támogatna egy egyházat plusz az adójával. Kíváncsi, hogy hány ember fizetne ezért egy forinttal is többet. De ez nem is kell még adózni, se ugye oda lehet menni és támogatni lehet az egyházakat. Igen. Én ettől függetlenül még mindig a teljesítmény alapul. A versenyszférában nincsenek ilyen karácsonyi bónuszok amúgy. Tehát tényleg. De bazdmeg a mi adónkból nagyon nagy lelkű mindig mindenki. 2021-ben szintén, ha akkor nem is. Kaptam másfél milliót? A 19-es karácsonyi bónuszunk az szerintem fél milla volt. És mire kaptátok? Mire? Hát volt az mire a srác, aki végignézte a kalambót, az összeset. Az is megkaptam, igen. És a munkáján nézte végig? Persze. De annyi jó sorozatot lehetne már a Netflix korábban végignézni. Miért a kalambót nézte végig? Nem tudom, az volt fenn a YouTube-on, vagy az Inda videón, vagy én nem örülök, tudom. Én örülök, hogy ezt is fizethetem, vagy te is fizetheted, hogy valaki végignéz a kalambót, és megkapja ugyanolyan bónuszt. Lehet a versenyszférában jobban megválogatják, mert ott nem az van, hogy csak így számolatlanul jön a pénz, és mindenkire ráöntik, hanem lehet, hogy mindenkinek adnak, de ott legalább, hogyha valaki egész nap kalambót néz, az lehet, hogy jövőre nem fogod dolgozni. Hát ebben nem vagyok teljesen biztos, ugye? Vagy akkor a saját pénzüket cseszik el rá, ami nagy különbség. És az adó fölött szerintem sokkal szigorúbban, és sokkal átláthatóbban, és sokkal következetesebben kéne diszponálni az államnak, mert sajnos, mivel nincs teljesítménykényszer, ezért el tudnak kényelmesedni az emberek az állami szférával. Nem tudom, láttunk-e már ilyet. Nem, szóval... nem, de mondom, amúgy árnyalja a képet az is, hogy ez egy kormányzati leállás alatt történt ez a kalambó végignézés, amikor tényleg nem volt semmi feladatuk. A másik az, hogy a közigazgatásban vannak olyan területek, ahol nem követel meg egész évben egy teljes embernyi feladat, nem gyűlik össze, nem követel meg egy teljes embert az a pozíció, de ettől még fontos, hogy ott legyen valaki, aki ért ehhez, mert bármikor beeshet egy ilyen ügy. Ugye az állampolgár meg mégis megkövetelheti a megfelelő szolgáltatást ugye az államtól teljes joga, úgyhogy kell, hogy legyen ott egy ember. De hát nem mindig van rá szükség, úgyhogy ezt nem mindig lehet pont úgy sakkozni, hogy akkor úgy szétosztani a feladatokat, hogy mindenkinek folyamatosan legyen megfelelő mennyiségű feladata. Csoki. Nem, ez egy viszonylag nagy százalék szerintem. Főleg úgy, hogy akkor, ugye vannak nagyon ilyen... nagy százalékban vannak olyan munkák, amik nem tesznek egy egész mondom, munkát, mondjuk... akkor azt lehet optimalizálni egy kicsit szerint. De azt mondom, hogy mondjuk 20%. De amúgy, mivel folyamatosan teljesen adhok hülyén változnak a törvények ebbe az országban, mert például ugye a mindenhez nagyon rendkívül értő Lázár János egyik nap azt mondja, hogy fölébred, és most akkor így legyen. Akkor így különösen nehéz amúgy optimalizálni a munkamenetet. De emellett amúgy a versenyszférában is vannak ilyen pozíciók, Ádám. De értem, hogy vannak, de ott a saját pénzüket cseszik el. A saját pénzüket, amiket ugye nem kell befizetniük adóba, mert azt mondta az állam, hogy itt van 4 milliárd forint esély. Oké, okay, de a állami pénzek hogy égnek el. Sokkal hamarabb lefogják. Nyilván van egy hibafaktor, mindenhol vannak trógerek, de egy versenyszférában ezek sokkal hamarabb kikopnak amúgy. Szerintem ma Magyarországon ez nem feltétlenül van így. Iszonyú állami pénzek mennek bele versenyszférás pozíciókba is, hogy ezek meglegyenek. Államközeli cégekbe? Nem csak államközeli cégekbe, hanem egy Bosch, egy Mercedes, egy BMW. Egy Bosch, egy Mercedes az nem fog ott tartani embereket, akik csak trógerkednek. Pedig az irodákban ott is vannak olyanok, akik valakinek a valaki ott van, nem kell semmit csinálnia. És különösen amúgy az informatikai cégeknél ezer és egy sztorit hallottunk, hogy mekkora faszverések mentek programozás címszó alatt. Mert nem érti a főnöke, hogy mit kell csinálni, csak az eredményt várják. Az elkészül, azt mondták, hogy mit tudom én, egy hónap kellett rá, de valójában 3 nap. Rendszergazdák ülnek a bezárt ajtó mögött, nézik a filmet, és akkor kéne, nem tudom, ez meg az, és akkor mond az egy időpontot, hogy hát jövő hétre tudom megcsinálni. Ezek értem, nagyon sok helyen előfordulnak. Értem, hogy van ilyen, de hogyha majd valahol nem lesz én, akkor az a cég le fogja őket elézni. Ez a verseny lényege. Minden állami szférából kettő kéne, és versenyezzenek egymás a hatékonyság szempontjából. Mit szólsz? Aki jobban teljesít, az több pénzt kap. De nem jó, hogyha kettő kell mindig, akkor az a kettő mindig ott lesz, és nem csinál semmit ugyanúgy. Hát igen. Privatizálni kéne az állami szférát. Versenyeznek, a rosszul teljesítő cégből kirúgunk pár embert, a jobban teljesítő cégből plusz pénzt kapnak. De nem, mert muszáj kettőnek lennie, úgyhogy nem tudod. Nem tudod. Miért kell kettőnek? Mert te mondtad, hogy legyen. Hát de kirúgunk párat a rosszul teljesítőből. Jó, de akkor utána csak egy lesz, és akkor megint. Nem, attól felvehetünk új embereket, hát ha jobban teljesít jövőre. Tehát csak rotálni kell az ember. Amúgy van ilyen is. Van ilyen is, hogy muszáj kirúgni embereket, és muszáj felvenni újakat, és akiket kirúgtál, erről szólnak az ilyen fűnyírószerű leépítések, amit ugyancsak a magas okos Lázár János, a mindenhez értő Lázár János kitalálta, hogy akkor racionalizáljuk a közszolgáltatásokat. És akkor végigment a fűnyíróval, ahol kidolgott néhány fűszer, azt ide vágta, így ki kellett rúgni szakembereket, meg tehetséges fiatalokat, például tőlünk is. Miért? Mi és volt a szabály? Az, hogy 30%, tudom én. Így megmondta. És akkor persze ugye a csókosok haverok azok maradtak, akitől meg amúgy meg lehetett válni, és nem dőlt össze a házattól, hát azok mentek a lecsóba. És utána x hónapig, x évig nem lehet újra fölvenni őket. Csak Orbán Viktor személyes aláírásával. Nem biztos, hogy Orbán Viktor, lehet, hogy már a Gulyás Gergely is elég volt rá, hogy aláírja. Így nagyon sok olyan ember került ki a szakigazgatási területekről, akik amúgy tök jól értettek ahhoz, hogy mit kell ott csinálni. Nem hát voltak haverok. Igen, és hát egy új embert utána meg fölveszni. Ugyanúgy visszaduzzasztják utána, mert nyilván bazd meg kellenek az emberek, hogy el legyen végezve a feladat, de újakat kell fölvenni, akik még nem értenek hozzá. Akik már nem a karambot nézik. Nem, hanem nem tudják, hogy mit kell csinálni, és így jönnek, és így vakarják a fejüket. Nem tudják, hogy kell bekapcsolni a karambot. Igen. Jó, van ez így. Azt mondta Orbán Viktor, a 40 évnél fiatalabb magyarok világában a saját otthonnal rendelkezők száma elérte a 75%-ot. Szerintem itt egy elírás történhetett, és a 45 évnél fiatalabb magyarok világában a saját otthonnal rendelkezők száma elérte a 75-öt. Szerintem ezt akartam mondani. Igen, a százalékot. Igen. Akkor most lefordítva, 4-ből 3 embernek van háza meg lakása? Igen, 40 év alatt. 40 év alatt? Ez tényleg neccesen jön ki. De ezt tényleg hogy számoltak ki bezzeg? Úgy gondolta, hogy van hol lakni, mert az anyjának meg apjánál lakik, és akkor az valóban az ő háza is, majd egyszer, vagy nem tudom. Én ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ezt a KSH számolta ki, ezt szerintem sokkal inkább a jó öreg stomak módszerrel számolta. Kiment az utcára, hogy megnézte a gyerekeit. Hát annak is van egy egész szektora, annak is egy egész szektora. Kiszámolta, hogy hány ház van a gyerekeinek, meg az unokáinak, és akkor kijött, hogy az unokákkal együtt a 75%-nak jut ház. Azt mondta, igen, hogy nálunk is, ha minden gyereknek van 6 vagy 7 háza, mi nagyon gazdagok vagyunk persze, de hát akkor biztosan annyira nem lehet más, és akkor mi a legrosszabb, hogy egy háza van? Fú, de... Egy házatok van? Nem szégyelitek magatokat? Csóró szerencsétlenek. Annyit is értek, megmondta a százár. Vagy lehet, hogy tyúkolakat is beleszámította, vagy nem tudom. Az is egy háznak számít. Vidéken meg mindenkinek van tyúkolja, hogyha kimész Budapestre. Amúgy azt mondja, hogy egy saját otthonnal rendelkező. Emlékszel, amikor volt a Calvin téren az aluljáróban egy ilyen nagy kartondoboz? Igen. Ami rá volt írva, hogy léci, ne dobd el, meg ne dobd ki, mert amúgy itt élünk. Azt is beleszámolta a Vitya? Beleszámolta. Az is két embernek a saját otthona volt. Ádám, az otthon az, ahol a szíved van. Nyugos. Lehet, nem hogy beleszámolta a külföldön élő fiatalokat. Azok felúzták ezt a dolgot. Eltávolították Lázár János pálinkázós vajdasági videóját. De hát úgy látszik, itt van. Mit kell eltávolítani? Félsz, ez mennyire hosszú? Jézus. Jó, azt hagyjuk is. Ne, amúgy 12 arra... perces. Nem a pálinka miatt távolították? Azért csak nem. Nem. Jó. Szóval, öreg Lézer János, MÁV miniszter, szerbiai választásra készülő Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái előtt kijelentette, 40 magyarországi aktivista megy a Vajdaságból, hogy segítse a VMS kampányát. Beavatkoznak a választásokba. A szerb szuverenitás... Az nem olyan fontos. A szartér. Az miért távolították el? A szuverenitás miatt, vagy csak rájöttek, hogy nem fogunk úgy sem 40 embert küldeni? Ne tudják rajtunk számon kérni. Nem tudom, hogy miért. Érdekes. A párt egyfajta kapocs az ország államelnökként vezető Alexander Vučić és az egyik legfontosabb szövetséges Orbán Viktor között. Akkor végképp nem értem, hogy ezt miért kell eltávolítani. Mert hogy elvileg ez a, akkor ez a párt ez úgy tűnik, hogy jóban van az Orbán kis cimborájával. Lehet, hogy csak letiltotta valaki véletlenül. Lehet. Na jó. Végre a fontos hírekre térjünk át. A fontos hírekre még térjünk át, mert nem lesz időnk semmire. Öreg Nagyferó, pálinka nagykövet. Nem homofób, csak zavarja, ha valaki elmondja, hogy meleg. Én úgy gondolom, hogy David Pressman, amerikai budapesti nagykövete nyíltan provokál minket. Engem zavar, amikor bejelenti, hogy meleg, a párja egy férfi. Nem vagyok homofób, de miközben a magánéletéhez. Persze, ha én ezt kimerem mondani, akkor engem homofóbnak kiáltanak ki az úgynevezett független demokraták. Panaszolt a Nagyferó. Az lényeg, hogy Orbán Viktor faszát is szopkodt egy kicsit, ahogy kell. Mondjon nekem valaki egy olyan formátumú politikust ma a világból, mint Orbán Viktor miniszterelnök. Nem tudom, hogy David Pressman az hogyan mondta, gondolom. Én nem is tudtam erről, szóval valahogy ez a fideszes banda mindig előbb tud mindenki melegségéről. Vagy ez úgy volt, hogy így csinált egy sajtótájékoztatót, és azt mondta, hogy mindenki figyeljen, meleg vagyok. És így jó. És mutatott egy képet, hogy egy faszop. Igen. És így mondtad, hogy nézzétek! Igen. Aki nem nézi, az homofób. Engem sem érdekel, ki meleg, meg ki nem, de amúgy zavarni sem zavar. Ha ő mondta, akkor beszélni, valamennyire kiállás is az ellen, ami itt történik manapság. Miért? Szerintem a Pressman amúgy már nyíltan meleg volt azelőtt, hogy ide ki nevezték volna. Hát ez Amerikát egy provokáció, hogy meleget nevezett ki ide. Hát legalábbis a Nagyferót úgy tűnik, hogy sikerült provokálniuk. Engem meg zavar, hogyha valaki nyíltan alkoholista bazzeng. És még büszke is rá, bazzeng. Az lehet, hogy egy kicsit még károsabb üzenet is, de ezt majd mindenki dönts el. Fú, szegény, az nincs jó állapotban. Ne, konzerválja az alkohol. Igen? Csak azt tartja életbe, Ádám, hogy gyógyszerét issza. Ne basztasd már. Nem látod, milyen rosszul néz ki. Ez tényleg szegény, bazzeng. Ne nevessük ki a beteg embereket, szegény, szenvedélybeteg, függ az alkoholtól, most ezt nem kell kinevetni. Érdekes, hogy kinek mi a határ, hogy azért nem vagyok homofób, de zavar, hogyha valaki elmondja, hogy meleg, de én elmentek műsorba ordibálni azt, hogy ezért a pálinka az teljesen jó. És így álltok. Szóval... Meg hogy holdvizet kell inni. Igen. Amit én gondolok a világról, azt nyugodtan ordibálhatom, ha mondjuk más él, meg az ő saját világa, az meg zavar. Nem mondom, hogy homofób a Nagyferó, de mi a faszért beszél ilyenekről? Vagy kit érdekel? Ezt akartam mondani én is, hogy szerintem ez nem homofóbia, hogy ő ezen fennakad, meg mit tudom, szerintem ő ebben nőtt föl, nehéz változtatni az embernek a kialakult nézetein, ezt alá kell írni. Szóval nincsen egyszerű dolga a Nagyferónak, amikor meg kell értenie, hogy a K-pop miért népszerű, és nincsen könnyű dolga, amikor meg kell érteni, hogy hogyan működik egy mobiltelefon manapság, és nincsen könnyű dolga akkor sem, amikor valaki azt mondja, hogy ő meleg amúgy. Ezt Nagyferó pedig úgy értékeli, hogy valaki dickpikeket nyom az arcába, hogy nézd a faszom, Nagyferó, és amiatt, hogy én meleg vagyok, amiatt neked faszokat kell leszopnod, Nagyferó. Na, ez amúgy... De nehéz azért. Ezek a régi idők lipsiei, Orbán meg ő, ezek lettek a régi idők lipsiei. Érdekes, nem? A mai lipsik milyen konzervatívak lesznek, hogyha úgy szolgálja az érdekük. Nem, hát hát csak ez a fejlődés. Hát, fejlődés. Ez a fejlődés. Mm. Majd egyszer mi is eljutunk erre a szintre, hogy végre igazi konzervatívok leszünk, templomba fogunk járni, csittegni fogsz csak a templomba, mint egy rossz gyerek. Viszem a másfél milliót, bazzeg. De most már tényleg a fontos hírekkel foglalkozzunk. She Life. Az állampasi öt legfontosabb tulajdonsága. Zárjuk ezzel, elmondjuk, hogy milyen az állampasi. Úgyhogy ti incelek, akik kézeit magyaráztok mindig valami hülyeséget, meg röfögtök össze-vissza. Itt most tanulhattok valamit arról, hogy hogyan kell a női nem bánni, azon kívül, hogy... Folytogatjátok őket. Csokkár, hogy mondtad szépen, én sosem mondanék ilyet. Nézzük... Egyik éjjel azon morfondíroztam, hogy vajon mi fogott meg az exeimben. Volt, akiben halálosan szerelmes voltam, pedig csak két hónapja ismertem. Volt olyan is, akit évek óta haverom volt, aztán egyszer csak fellángolt aztán csak a tűz. Mányt, hogy igen, azt megfojtogattam. Ráébredtem, hogy minden egyes ballépésem óriási hatással volt a férfiakról és a világról alkotott képemre. Ennek köszönhetően mára már tudom, mit akarok. Íme az én álompasi bakancslistám, amit úgy alakítottam, úgy alkottam meg, hogy mindenkiből, akit nagyon szerettem, kiragadtam egy-egy fő tulajdonságot, hogy értéken. Ez egy tökéletes dolog, ez a nő örökre egyedül lesz. Most szól. Ez az izé, hogy így összeállítok egy listát, hogy minek kell megfelelni a pasinak, ez ugyanúgy fordítás működik, hogy akkor legyen ez, az, amaz, és akkor várom a csodát majd nem tudom hány évesen, hogy akkor jön a tökéletes, ami minden kipipál. Remélem felkészült az örökké való egyedül létre, mert így nem lehet hozzáállni szerintem. De nem tartod fontosnak, hogy legyen egy checklist? Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha valaki tudja, hogy milyen párt keres magának. Kiveszik belőle a lélek nekem. Hogy olyan, mintha felmész az iPhone-ra, használjátok az iPhone linkünket a leírásba, és mint mondjuk beírod, hogy milyen tévét akarsz, és akkor megadod, hogy hát azért legyen 4K-s, jó lenne a 120 Hz fölött lenne, stb. És akkor így kidobja, hogy akkor ezek vannak. Szóval nekem ez kicsit fura ezt a hozzáállást látni egy ilyen párkapcsolatban, ahol inkább azt kéne, hogy az előző kapcsolataid, meg az eddigi világ szemléleted alapján így összeállítottál dolgokat, de közben ezek már nagyon beszűkítik a dolgokat, mert csak az eddigi tapasztalatokra építesz, és közben meg lehet, hogy egy tök más tapasztalás lenne tök mással. Mindegy. Szerintem amúgy nem rossz, tehát lehet tanulni előző kapcsolatokban, amik valami miatt nem működtek. Én lehet, inkább mindig azt mondtam le, hogy mi volt az, ami nem működött, és azt próbáltam kizárni egy ilyen... Oda, hogy olyanok lesznek, hogy legyen jó pasi, jó, meg ilyenek, azt persze. Legyen kedves. Ja, meg ilyen kedves. Legyen kit kedves, akartunk becsapni, szép. Hogy kedves legyen, bazzeg? Legyen egy tahó, akire azt hiszem, hogy meg tudom változtatni. Igen. Na, de szerintem ez meg egy ennél egyel pozitívabb dolog, hogy azt nézed, hogy mik voltak azok a jó tulajdonságok, amiknek örültél. Szerintem nagyon sok ember például azt nem veszi észre, hogyha valaki, akivel együtt van, az amúgy egy önző tahó. És hogyha neki ez amúgy egy zavaró tényező, hogy egy önző tahóval van együtt, akkor ezt felírhatja magának, hogy legközelebb ne egy önző tahóval. Föl kell írni? Szerintem igen, fel kell írni, mert nagyon sok emberben ezek kecire nem tud. Igazából csak egy van a listán, hogy legyen gazdag. Ennyi, és vég a cikk. Nem, ez nem egy őszinte cikk. Na nézzük. Egy, aki a jóságával vett le a lábamról. Az egyik rövid, de emlékezetes kapcsolatom alapidére odaadó szeretet volt, hiszen mi az, ami igazán meg tud fogni egy nőt? Nem, a szexi felsőtest vagy a leengedő duma, sőt, talán még csak nem is a humor. Ezek maximum feltekerhetik az érdeklődést, és felkelthetik az érdeklődésünket, de egy mély szerelem, nos igen, az más tészta ez a fiú egész egyszerűen a jóságával vette a lábamról. Mitől lesz valaki jó? Nem folytogatta meg. Adott a bolton borravalót. Én adok, de amúgy idegesít, hogy előre kell adni a borravalót, ezt bevallom. Volt kod fókusz. Lehet, hogy... Lehet utólag is adni? Mi? Például KP-ban. Nincs KP-n. Tényleg? Tegnap adtam volna, mert 8 perc alatt kiért, amit ennyi időt meg se csinálni a kaját, és nem értettem. De jó. Valószínűleg útközben főzte. Ja. Őszintén segített másokon, imádta a családját, a gyerekeket, az állatokat, és örömét lehette abba, hogyha adhatott, és közben nem várt cserébe semmit. Azért te is ismersz jó embereket, és tudod, hogy milyen az, hogyha valaki egy jó ember. Igen, de az is egy fontos dolog, hogy itt a voltál kapcsolatban. Hogy már lehet utolag borra valóta. Valaki azt mondja, hogy napon keresztül hagy, mert abból adoznak. Adozzanak is! Én is adózom egyfelől, másfelől meg nincs KP-m. Kész. Nem tudok ezzel mit csinálni. Akkor szépen, a másik opció, hogy nem adok egyet. De vegyél-e pénzt, Ádám, hogyha valakinek nem kell adózni, akkor azt segítsük már, hogy neked. Ja, ez fontos, tényleg. Úgy elsírom magam, hogy adóznod kell a plusz pénzből, amit csak jó felségből kapsz. De ez, amit előre odaadok akkor is, hogyha lehet, hogy késik az a kaja. Igen, de ne felejtsd el, hogy valójában mire adod azt a borravalót részben. Igen, miközben 1000 forint a kiszállítás, szóval mit csinálsz, csokker, miért nyomod el a nagyferót? Azért meg akartam mutatni a nagyferót, hogy valójában mire adod azt a borra valót, mert egy része elmegy adóba. Második? Akinek már közelség és megőrít. Mármint, hogy megőrít, hogyha közel jön, és azt mondja, hogy takarodjék. És még azt mondja, hogy most ne kifejezetten szexuális vonzalomra gondolj. Hát miről? A libidó más kérdés. Ismered azt az érzést, amikor annyira vonzódsz valakihez, hogy teljesen a föld felett lebegsz. Jó, tehát aki a fontos részt? Itt vannak. Mondanám, hogy vannak fontosabb szempontok is egy kapcsolatban, mint a kémia, de számomra ez egy elengedhetetlen feltétel. Tényleg? Szeretnél szexuálisan vonzódni a párodhoz? Ez forradalmi ez a cikk. Istenem. Így ismerkedsz valakivel, jó, eddig és így van szexuális vonzalom, és azt mondod, első hogy... az, hogy legyen egy szimp, a másik, hogy jó legyen passzni vele, a harmadik, oké. Okay. Kitaláljuk egymás gondolatait. Krisztus atyám. Jézus Krisztusom. Miért kell kitalálni egymás gondolatait? Mert azt írja, hogy az a lelki szerelem. Az nem biztos, hogy jó, ki tudjátok találni egymás gondolatait, de lehet, hogy ennek a cikk külön a könnyű, mert mire a cipőkre? Hát hogy találtad ki? Hát mire gondolnék? Hát persze, hogy a cipőkre gondolok, meg hülyes sírászcikkekre bazznék. Mire írhatnék egy olyat, amit már ChatGPT jobban meg tudna írni amúgy? Éjjelekben nyúló beszélgetések, hatalmas nevetések, az adottság, hogy a másik fejébe láss, és leszűrd egy pillantásából aktuális érzéseit. A fejébe láss, akkor minden beszélgettek? Akkor így, ilyen egy beszélgetés, hogyha egymás fejébe láttok. Hogy vagy szexi, Szezi? Elég jól. Jó, erős a hangod. És nem csak az. Majd azt jelenti, amúgy tényleg ilyen érzés ezzel a nővel beszélgetni, de... Szerintem is fontos az, hogy egy hosszú kapcsolatban, hogy lelkileg kapcsolódjatok, és megismerjétek tényleg úgy a másikat, hogy akár legyenek ilyenek, hogy egy pillantásából az aktuális érzéseit megérezd a másiknak. De az, hogy most itt ez a éjjelekben nyúlva beszél, több dolgot kever. De szerintem a legtöbb emberrel, hogyha van empátiád, vagy ismered idő után, akkor lehet tudni. Múltkor láttad, hogy valaki sírt, és azt mondtad, hogy ő szomorú. Igen, meg amikor érzem, hogy most csak ki kimondani valami ocsmány dolgot, akkor csak rá kell nézni, hogy tudom, melyik ocsmány dolgot nem mondja ki. Tudod azt a rasszistát. Igen. Tudom, hogy milyen ocsmány bődületesen rasszista dolgot mondaná, hogyha most lenne egy élő pillanat a kamera. Na hát az egy másik. Igen. Akivel feltétel nélkül szeretjük egymást. Ez nem az első volt? Na várjad, de ezért, hogy ez más. Jó. Minden hibámmal, hülyeségemmel, rossz napommal és hisztimmel együtt szerethetőnek érezte magát. A mi szerelmünk a feltétel nélküli elfogadásról szólt arról, hogy imádjuk a másikat egyszerűen csak azért, aki. Nem kellett megdolgoznunk egymás szeretetéért, vagy kiharcolnunk azt, annyi jogon járt mindkettőnknek. Jó, ez jó hangzik. Ez gyakorlatilag egy ultimate bullshit volt. Ne, de ez jó hangzik. Aki tudja, hogyan kell örömet okozni egy nőnek, de csak eljutottunk a folytogatásra. Ja, én azt hittem a pénzén. Szándékosan hagytam az lista végére, mert nem elsődleges szempont. Nem is ezért emeltett ki a végére. Ám nem is elhanyagolható volt egy srác, aki új kapukat nyitott meg előttem a szexualitás terén. Na, akkor valami példát mondjon el, ez mit jelent? Neki köszönhetően jöttem rá, mennyi olyan erogén zóna van a testemen, amikről eddig nem is tudtam. Sőt, neki köszönhetően levetkőztem a gátlásaimat, megszerettem a testem, és merem élvezni a szexet. Ez a felszabadultság számomra elmi erejű volt, és hatalmas önbizalmat adott hozzá, segített ahhoz, hogy az a magabiztos nő lehessek, aki ma vagyok. Amúgy ez tényleg fontos. Annyira magabiztos, hogy még a cikknek sincs írója, ami érdekes. Most hát tényleg csak Azt akkor maga biztos nő lettem, hogy névtelenül írok cikkeket a húrásról, a She Life-ra. Merjünk szeretni, merjünk szerelmesnek lenni. A te listádon milyen tulajdonságok szerepelnének? Ja, hát nem tudom, milyen lenne egy férfi lista? Ennyi. És a tiéteken mi állna? Az, hogy álljon szóba velem? Végre valaki szóba áll velem. Csak az a fontos, kedves incel kommentelő barátaim, azt tartsátok mindig észben, hogy mindig legyen nálatok egy gyűrű, hogyha egy lány szóba áll veletek, és egy minimális kapcsolódást éreztek, akkor azonnal kérjétek meg a kezét. Az nem kergeti el őket, azt szerintem az nem. Vicces. Egyszer valaki igen mond. Ja, csak ennyi kell. Csak ennyi kell. Mondjuk az, aki erre igen mond, az egy eléggé merész. Abból lehet, hogy ez egy kettős csaj, de lehet, hogy össze is illetek amúgy. Mindegy, majd, ez a legfontosabb tanácsunk már. Majd tartunk csajozós kurzust mi is. Voltunk a turnén, nagyon sok nő követ minket, és beszélgettünk velük, hogy tudjuk, milyen nőkkel beszélgetni. Igen, amúgy megéri eljönni a turnékra, meg az előadásokra, mert ott találkozhattok, képzétek, nőkkel, valódi, élő nőkkel. Nem olyanokkal, akik kiéhezett anyukákkal. környékeden. Még lehet, hogy azok is voltak. De igen, igen, voltak nők, és így egyik egyszer így beszéltem, hogy elmentem, hogy Déci nyitva van az ajtó, és akkor mondta, igen, és így elment. Az jó volt. Nem, hogy de tényleg nem. Megkérted a kezét. Nem mertem. Azért én nem vagyok ilyen vagány. Igen, hordjatok magatokkal gyűrűt. Nagyon figyeljetek oda. Majd a évvégi bulin, lehet, hogy három lány is eljön, szóval érdemes majd csatlakozni. Szerintem nem sokára meghirdetjük a budapestit is, ha minden összejön, szóval. Most előre fogunk szólni, hogy mikortól kaphatók majd a jegyek, mert biztos vagyok benne, hogy a budapesti előadást és after bulit azt 2 perc alatt sold outoljuk, szóval álljatok készen. Úgy lesz, hogy csak csajoknak nyitjuk meg, pár napig csak ők vettnek jegyet, és amikor az a 3-4 megvette, utána megnyit a férfi. Igen, mert szeretnénk, hogyha az összes jó csajnézőnk ott lehetne minden 4. Ebben amúgy az a jó, hogy minden mosogató nő most a túloldalon most magára veheti, hogy akkor ő volt ez a jó csaj, és akkor nem sértettünk meg senkit. Jó pasik is voltak. Igen, na ők fogják elvinni ezt a 4 csajt, úgyhogy hát mindegy, majd beszélgettek egymással. Most hát tudjátok, hogy milyen az álompasi. Legyetek jók, legyetek megőrítőek, legyetek gondolatolvasók. Nyilván ezt mindig elvárják a nők, hogy lehet, hogy nem tudtad. Erre gondoltam, nem, ezt mondtam. Ez a gondolatolvasás, ez zseniális. Ezt szerintem mindenki ismeri, és ez tényleg egy elvárt dolog amúgy egy kapcsolatban. Feltétel nélkül szeressetek. 7 éven keresztül ez a belépő szín. Ott igen, és nagyon-nagyon jó bányatok a erogén zónákkal. Szexeljetek elképesztő jól. Igen. Szóval ennyi. Gondolatolvasás, kurva jó szexelés. Szóval nagyon durva szexelés kisugárzás. Egyszer arról olvasnék egy cikket, hogy ő mit rak bele ebbe. Vagy ő... Akkor, hogyha az nő elmondja, és valahogy mégis figyelmen kívül hagyják. Hasonlóan. Már mit? Az, hogy erre vágyik, és figyelmen kívül hagyják, hogy gondolatolvasásra vágyik? Nem a gondolatolvasás, hanem nem várja el mondjuk, hogy gondolatolvasom, de elmondja, és valahogy mégsem vált szükség. Elmondja, hogy milyen legyen a szex. Akkor miért így mondta el? Miért nem jobban? Borka, te azt nem érted meg, hogy mindenkinek pontosan ugyanannyi ideje volt. Elmondani a dolgot. Arra is. Na jó, ne figyeljetek oda egymásra. Nem tudom. Vegyétek komolyan, hogyha egy nő mond valamit, azt már ne annyira, hogyha leírja. Mondjátok azt. Ilyen öt. Azt kell mondani, hogy rendben értettem. Igen, igazad van. Miért? Mit szoktak mondani, hogy bocsánat, vagy gratulálok, attól függ, nem tudom, melyik az egyik. A bocsánat, gratulálok, köszönöm, így van, egyetértek szavakat, ismételgessétek az egyik csak. Azt mondja a Brutó, hogy ki a fasz tud 7 évig kurva jól szexelni egy nővel. Nem folyamatosan. Csak ennyi az elvárás. De közben talált ki a gondolatot. Igen. Pasik, kapjátok össze magatokat, majd keresünk egy cikket, amiben a másik oldalt is megnézhetjük. Itt a vége, fussál véle, holnap újra itt leszünk. Kérdés csak az, hogy ti itt lesztek?